هنگ برنامه شماره 280. چنان مستم من امروز، از عالم برون جستم من امروز. چنان چیزی که در خاطر نیاید، چنان استم من امروز. گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو، که از تو وارستم من امروز. مها خیش ز بیگانه ندانی، مستیم بدان سان که ره خانه ندانی. در باغ به جز عکس رخ دوست نبینی، در باغ به جز عکس رخ دوست نبینی. و از شاه به جز حالت مستانه ندانی. Thank you. نرگس مستی به رویم همچو ما چشم بدن آب بیرستی به چشمانت زیاد اشک دخه مخانید که افسون نپذیرد دل و افسانه ندانی. ساغر ده و کم پرس، ساغر ده و کم پرس که چندم قده هستیم که از یاد تو ما باده ز پیمانه ندانیم. Thank you. ساقیا چه بنشستی، ساقیا چه بنشستی، خم می به جوش در گشا که مدهوشی، در گشا که مدهوشی، پشت در به هوش

سینه در خروش آمد. تا که دم زدم از عشق در خمار هوشیاری، ناله از دلم برخاست، سینه در خروش آمد. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. برنامه که شنیدید شماره 280 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای و حبیب الله بدیعی تنظیم کردید. اشعار از مولانا و بیژن ترفی، آهنگ ماهور، تنظیم و آرمونی از آقای روح الله خالقی، گوینده روشنک.